køkken, eller har haft, eller skal have? Ja, for fredag. Ja, for fredag. Og så tager vi den tre ud i haven, eller skal du ud og rejse? Jeg skal ikke ud. Ja, okay. Der er også en kontormarker, der har lavet det der. Det ved jeg faktisk ikke. Nej, okay. Hvor det kommer fra. Jeg tror, det hang der, der flyder dernede. Det er ret nogle farver på væggen, han kan se ret ud. Nå, du kunne lige vende selv på døren, jeg har været nede. Undskyld. Hej. Hun har været inde. Ja, så. Skal jeg rykke mig? Det er den store maler. Kom, vi genkommer. Hej, Birgitte. Du har lavet det der. Nej. Var det dig? Nej, jeg sagde bare, det var Birgitte spillet. Men jeg ved ikke, hvem der malede det. Ja, det er det. Jeg troede, du havde malet det. Nej, det er bare det. Det er en kollegas mor, der malede, så det er sådan en hjemme. Ja, men det er rigtig flot. Det er faktisk, det giver meget god stemning. Ja, bestemt. Er det okay, at du sidder og stiller og arbejder ved siden af? Ja, ja, ja. Det er kontor, det skal være. Hvis der lugter af morgenbrød, så er det fordi, jeg har et morgentilbud i min rygsæk. Skønt. Nede for kvick her. Hvad går det? Det går godt. Hvordan går det med dig? Jo, tak. Ja. Det går godt. Det går jo altid godt, når man skal se frem til ferien. Ja. Det er jo det. Ja. Stig, der er indkaldt dig. Så skrev jeg, om du ville have nogle overvejelser med, så vi kunne begynde at få lavet den der rehabiliteringsplan forhold ligger. Ja. Din sag skal på rehabiliteringsteam, tænker jeg, at vi er nødt til at finde ud af, hvad gør vi snart. Prøv lige at forklare mig, hvad det er for noget, og hvorfor vi gør det her. Vi gør det, fordi vi er nødt til at få afklaret, hvad dit fremtid for, om dit fremtidige forsørgelsesgrundlag skal ændres. Og hvorfor er det, vi er nødt til at gøre det? Det er fordi, at kontanthjælp er en forbigående ydelse, og nu har du snart fået den i overvis. Okay. Så er vi nødt til at få vurderet, skal der sættes noget ind. Men hvornår gør man det i kommunen? Beslutter man sig for at gøre det efter et fast antal årmål, eller er det en subjektiv vurdering? Subjektiv, det er min vurdering. Okay. Og der står i lovgivningen, det er, at når man har været på langvarig offentlig forsørgelse. Okay, så det kan man gøre efter 5, 10 eller 20 år, som man har lyst. Ja, okay. Ja. Og på rehabiliteringsteamet, der sidder jo en her fra jobcenteret. Ja. Og der sidder en nede fra Center for Særlig Social Indsats, altså tilbud til voksne, sociale tilbud til voksne. Ja. Og så sidder der en fysioterapeut, ja. Og så sidder der en læge. Det er godt, at de sidder godt gerne. Ja, ja, de sidder der rundt med ved, ikke? Ja. Og det er jo det lovgivning foreskriver, at det er dem, der skal sidde på et rehabiliteringsteam, og vi er nødt til at holde på det nu, synes jeg. Så det er en beslutning, du har truffet? Ja. Og hvorfor er det, du lige har truffet den nu? Det er det, fordi der er gået så lang tid ski, og vi kommer ikke videre, vi taler sammen. Nå, men jeg spørger bare for at forstå det. Det har ikke noget at gøre med, at jeg sidste gang nævnte over for dig, at vi ikke har afholdt 4 møder på år. Nej. Det er ikke for at fordrive tiden, at vi gør det. Nej. Sådan, så du kan opfylde din krav i hænder til lovgivningen. Nej. Det er ikke noget med det at gøre. Nej, der står bare 4 gange på et år, ikke? Okay. Vi kunne tale 4 gange i august måned, hvis det endelig var. Er det så er hensyn til systemet, eller er det Nej, hensyn til mig, du gør det? Nej, det er hensyn til dig. Okay. Jeg har jo nævnt for dig før, at jeg tænker, at sådan som du har det, så er det tvivlsomt, om du kommer ud i ordentligt arbejde. Og du synes jo i virkeligheden også, at du har et arbejde, jamen, du sidder og skriver derhjemme. Det er vores gamle dialog. Jeg er i ordinært arbejde. Jeg har jo været i ordinært arbejde hele tiden. Jeg er jo ikke arbejdsløs. Nej. Det har jeg jo sagt til dig hele tiden. Men og det kan alle se, at jeg ikke er. Det er jo det, der er det sjove. Men Stig, et ordinært... Alle og enhver kan se, at jeg er ikke arbejdsløs. Ja. Jeg har bare behov for forsørgelse. Ja. Men nu er det sådan, at ordinært arbejde i dagens Danmark altså bliver defineret med, at der er nogen, der giver en løn. Og det er der ikke nogen, der giver dig. Nej, men det er jo så ikke min skyld. Nej. Ja. Så derfor er du i lovens forstand, at du ikke er i ordinært arbejde. Så vi har den situation, at en hel verden kan se, at jeg arbejder, og jeg arbejder fortsat. Jeg har min fulde arbejdsevne, på trods af, hvordan jeg øver grad fysisk, som vi har nævnt før. Så har jeg min fulde arbejdsevne. Jeg arbejder, måske ikke fuldtid, men måske 20 timer om ugen i øjeblikket, cirka. Systemet siger, at jeg er arbejdsløs, i hvert fald i systemets forstand, som du lige har forklaret det. Og så har vi en situation, hvor systemet, du og systemet, dem der står bag dig og læger og hvem der ellers har været involveret, mener, at jeg, hvad var det du skrev i det sidste brev, da jeg bad om at blive ophævet fra den der nye, hvad hedder den, hvor mange timer er det? 225 regel. Ja. At på grund af hvad? Socialfaglige, altså? Min socialfaglige vurdering. Din socialfaglige vurdering. Ja, at du ikke er hvad betyder det, socialfaglige vurdering? Jamen det er, der bruger jeg min erfaring og min uddannelse til at kigge på dig og sige, kan du gå ud og tage 225 timers arbejde? Hvis jeg har sagt ja, så bliver du sat ned i hjælp. Nu spørger jeg bare, fordi alle kan jo se, at jeg arbejder mere end 225 timer. Per år eller hvad? Er det rigtigt? Ja. Det er 225 timer per år. Ja. Hvis jeg arbejder i øjeblikket 7 timer per uge, og det er ude. Jeg har ikke nogen ferie. Jeg har aldrig nogensinde ferie. Jeg arbejder 7 dage om ugen. Så kan du gange det. Ja, men jeg siger bare, et af virkelighedens verden, noget andet er systemets verden. Du repræsenterer systemets verden. Du kører så det spil igennem, for det er jo et skuespil, ikke? Du kører det spil igennem, og så siger, okay, nu skal Stig så igennem det her, selvom alle kan se, at han arbejder, han har sin fulde arbejdsevne, der er bare ikke nogen, der har lyst til at støtte ham, ergo så sidder jeg her, og så skal jeg altså igennem jeres tossede regler. Og det der med socialfaglig vurdering, jamen har det også noget at gøre med, hvordan det virker socialt i forhold til andre mennesker? Jeg spørger, om det har noget med det at gøre. Ja, altså ret og set ved jeg jo, nej, det er min socialfaglige vurdering, det er fordi, det hedder socialret, det man lærer. Ja, men jeg skal bare forstå ordet socialfaglig, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg forstår det. Så det har ikke noget med dit sociale liv at gøre? Så det har ikke noget med min sociale, det er ikke fordi, du siger, Stig kan ikke begå sig socialt på en arbejdsplads. Det har ikke noget med det at gøre. Nå, men jeg spørger, om det er indholdet i din vurdering. Nej, okay. Men din vurdering, det er, at selvom du kan se, at jeg arbejder, så mener du ikke, at jeg kan arbejde for eksempel 225 timer om året. Ja. Og hvad er det, du lige siger, er årsagen til det? Så er vi jo tilbage ved vores gamle diskussion, Stig, med at... Fordi du har en psykologs... Fordi jeg har en psykiater, som siger, at du er skizofren, og du har en anden opfattelse af, hvad vi har... Så det er det, som systemet det kører sin holdning på? Ja, det er jeg jo nødt til. Jeg kan ikke gøre andet. Selvom alle kan se, at den psykiater, det er ham, der har brug for det. Nej, det kan du se. Er der jo ikke nogen andre, der kan se, Stig? Ja, men så står vi der, hvor vi har stået hele tiden på hver sin side. Yeah. Hvor systemet kan se klart, og jeg kan se klart, og mange med mig kan se klart i forhold til systemet. Ja, okay. Og derfor tænker jeg, at vi er nødt til at få hjælp til, hvad der skal ske med din sag. Så lad mig sige, for jeg har sagt til dig hele tiden, at uanset hvad systemet, skråstreg, du beslutter dig for at gøre, så skal jeg nok velvilligt spille med, og skal nok give de oplysninger og svare på de spørgsmål, der er, og bidrage aktivt og leve op til de regler osv., som det er. Det er bare nogen simpelthen tvivl om. Det skal jeg nok gøre. Men jeg siger også min mening, som jeg håber på, at du forstår, blot er min holdning i forhold til, hvad der er rigtigt og hvad der er forkert at gøre. Fordi hvis vi taler om, hvad der er rigtigt og forkert at gøre, hvis du nu forestiller dig, at du er et menneske, som blot ønsker din frihed til at leve, som du rent faktisk lever, at du arbejder, du blot ønsker et almindeligt forsørgelsesgrundlag, som alle mennesker normalt har. Normalt får man jo løn, når man arbejder. Jeg får bare ikke løn, når jeg arbejder. Så har vi altså her en situation, hvor systemet, du nu har besluttet, ikke på grund af systemets interesser, siger du, men på grund af mine interesser, at du skal igennem denne her rehabiliteringsplan. Hvad sådan det så egentlig betyder? Rent menneskeligt. Ved du, hvordan det opleves, altså i hvert fald, som jeg nu oplever verden. Ved du, hvordan det opleves at få sådan en besked fra dig, fra systemet? Nej, det må du gerne fortælle. Det opleves helt utroligt krænkende, som en helt utrolig ydmygelse. Netop fordi enhver person med logisk sans og fornuft kan se, at Stig han arbejder. Stig han har et godt og velfungerende socialt liv. Du kan se, du arbejder. Enhver, der følger med på min hjemmeside. Enhver, der følger med på mine daglige skrifter. Ja. Og det kræver ingenting. Det kræver altså få minutter at gå ind og se, at han er altså vedblivende. Altså han arbejder vedblivende. Det kan enhver se hurtigt, hvis man ønsker at se. Det er en gammel dialog, så den ønsker jeg ikke at tage op igen. Jeg håber på, at du forstår, at sådan er det. Så når du arbejder, og når du har et socialt velfungerende liv i forhold til alle mennesker, det har jeg sagt til dig mange gange. Jeg møder mennesker. Jeg taler med mennesker, jeg interesserer mig for mennesker, de interesserer sig for mig. Vi taler om alt socialt, kunst, sport, filosofi, griner omkring tossede ting osv., som mennesker nu engang gør. Altså et almindeligt velfungerende liv. Så kommer man, og så siger systemet, vi har en anden opfattelse af dig, vi mener ikke, at du er arbejdsdygtig, vi har en psykiater, der har udtalt sig omkring det forhold, det henholder vi os til, og nu mener vi, at du skal igennem rehabiliteringsplan. Ved du, hvad det er? Det er en menneskelig forbrydelse, det der rent faktisk sker. Det er en overtrædelse af basale menneskerettigheder, det vi taler om her, Lisbeth. Det er det skuespil, som du rent faktisk kører. Det er en helt utrolig ydmygelse, det er krænkelser. Det er sådan, som det opleves. Det opleves ikke som en hjælp fra systemet til mig. Overhovedet slet ikke. Systemet skal fungere på en helt anden måde, for at man skal hjælpe mig, og for at man skal hjælpe mange med mig, som der er i systemet, på den rigtige måde, i stedet for den på den forkerte måde, som man gør. Hvor det er systemet, der bestemmer over det enkelte individ, i stedet for at man arbejder med udgangspunkt i individets frihed, med udgangspunkt i, hvad har individet behov for, for rent faktisk at kunne skaffe sig et ordentligt forsørgelsesgrundlag. Men det er den anden diskussion, som jeg tror, vi har haft tidligere, som jeg også har skrevet en masse om. Sådan opleves det rent faktisk. En menneskelig forbrydelse. Og det kan jeg ikke lide, at man vælger at gøre det. Men når det er sagt, jeg kunne også godt sige til dig, at jeg vil gerne bede dig om at tage den der rehabiliteringsplan tilbage, fordi systemet må kunne forstå det, som alle mennesker kan forstå, at det er forkert at gøre. Når andre kan få lov til at sidde både 10, 20 og 30 år på den her kontanthjælp, og det er en subjektiv vurdering fra kommunen, jamen så behøver du ikke at gøre det nu. Men det har du så valgt af de årsager, som der nu engang ligger, har du valgt at sige, nu skal det altså være nu. Jeg kunne sige til dig, vær sød at overveje det en gang selv. Vær sød at gå tilbage til udvalget og sige, at de årsager, som Stig har nævnt, kan vi ikke prøve at overveje det her en gang selv. Udvalget er slet ikke med nu. Okay, ja, men okay, du henviser til udvalget før. Ja, det er der, sagen skal forelægges. Fint nok. Det kunne jeg vælge at sige. Ja. Hvis du vælger at sige, det gør jeg ikke, okay, ja. Så kører vi spillet igennem. Ja. Men nu forstår du, hvordan jeg ser det. Men Stig, der er jo ikke nogen forskel i dag på alle de andre gange. Uanset hvad det her system har skrevet ned i nogle lovgivninger, så synes du, det er en forbrydelse og et overgreb. Ja, det tror jeg, der er mange systemer selv, der kan forstå. Altså med den forkerte dagsorden, som I ofte har, og specielt i min sag, hvor der sker, selv aviserne skriver om det, der sker aktive fejlbehandlinger i sager. Ikke af hensyn til den enkelte borger, men af hensyn til systemet for at spare penge, og hvad der nu ellers er årsagen til det. I kan godt se selv i systemet, jer der arbejder i det, jer der er loyale over for systemet, bliver nødt til at være det, fordi du udbetaler jeres løn. I kan godt se, at det halter mange steder i systemet, hvor det er systemet over den enkelte, det er ikke den enkeltes interesse, som man i virkelighed varetager. Og det er det samme som deres situation her. Det er så enkelt, så alle og enhver kan se det. Det er en forbrydelse, der sker mod menneskeheden rent faktisk her i det her eksempel via system Danmark, kæmpe system, som jeg kalder det for. Det er ikke en måde at behandle mennesker. Men når det er sagt, så kører vi din dagsorden. Men det, jeg kunne spørge dig om, det er, der er forskellige udfaldsmuligheder ifølge denne her sådan, rehabiliteringsplan, som jeg forstår det. Alt, som kan gå fra, at I vurderer, at jeg er arbejdsparat, aktiveringsparat, eller hvad nu kalder det for med jeres ord, og så ind til forskellige grader, som jeg forstår det, ind til, vi vurderer, at han er permanent uarbejdsdygtig. Er det ikke noget, man rigtigt forstår? Ja. Nu spørger jeg dig så helt åbent. Er der nogen forudskrevet dagsorden for, hvad skal resultatet af denne her rehabiliteringsplan være? Nej. Du har ikke, eller andre har ikke, fortalt dig, vi skal gå denne her plan igennem, fordi vi skal have Stig til at ende på førtidspension. Det er det, som du har sagt i de sidste to år måske. Har du sagt, at på et andet tidspunkt, Stig, jeg overvejer, jeg bliver ved med at overveje, at jeg vil gerne svinge dig på førtidspension. Hvis jeg havde sagt til dig for 2 år siden, passer det ikke, at det 2 år siden, du sagde det? Halvanden, 2 år siden? Hvis jeg havde sagt til dig for 1,5-2 år siden, da vi nævnte det første gang, jamen det er en aftale, jeg tager førtidspension, så får jeg også nogle flere penge fra det offentlige osv. Det kunne jeg vælge at gøre, og så bare spekulere på pengene. Det er ikke det, der er interessant for mig overhovedet. Det, der er interessant, det er det principielle indhold i det. Jeg ønsker ikke, at vi kan blive erklæret uarbejdsdygtig af et system, som der ikke kan, som ikke vil forstå, hvad der er sandheden og hvad der er virkelighedens verden, at jeg er arbejdsdygtig. Det ønsker jeg ikke under nogen omstændigheder. Så når vi har den situation, ja, hvis jeg havde sagt til dig, at okay, det er i orden, vi laver en afsæt på det, jamen så havde jeg fået førtidspension for 1,5-2 år siden. Det kan jeg jo ikke vide. Det var det, du sagde, du ville give mig. Jeg sagde, at jeg ville overveje, at det var den vej, vi skulle gå. Okay, så skal jeg sige, at der var en mulighed for, at jeg ville få det. En sandsynlighed for det, måske lige frem i hvert fald. Ja. Fordi det var den indstilling, som du havde i forhold til systemet. Men den her rehabiliteringsplans forberedende del, ikke også? Ja. Den er for langt den største del nøgtern fakta. Ja, ja, jeg siger bare, for halvanden to år siden, så havde jeg muligvis fået førtidspension, fordi det var din indstilling. Er din indstilling ikke stadigvæk, at man, altså, planen er, at Stig skal have førtidspension? Nu kører vi så det her system igennem for at lande op med det, som du ønsker. Det kunne jeg godt håbe for dig. Det kunne du godt håbe for mig? Ja, det kunne jeg godt håbe. På trods af, at jeg siger til dig, at det ikke er det, jeg ønsker, så kan du godt håbe for mig, at jeg får det. Ja. Kan du forklare mig, hvad der er den forskel? Det kan jeg, fordi du stadigvæk ikke vil acceptere det arbejde, du laver. Ikke bliver anerkendt som et ordentligt arbejde, for der er ingen, der giver dig løn for det. Og min det har jeg sagt fra starten, så vi skulle da bare anerkende det som et ordentligt arbejde. Eller aktivering, eller hvad ikke? Hvilken gryde du kommer ned i? Men vi kan ikke putte det ned i en aktiveringsgryde, for man må ikke sidde derhjemme og skrive på et skrift inde på... Men jeg må godt spille tid med at rense stranden, eller hvad man nu skal. Ja, det har lovgivende bestemt, når du gør det sammen med nogle andre. Det er du kan godt selv se, at det er lidt sådan. Nej, det kan jeg ikke. Man kan ikke sidde der i aktivering og være alene. Okay. Det er der faldet en principafgørelse på. Og jeg ved godt, du hader, når jeg henviser til, hvad samfundet har truffet af afgørelser. Jeg hader ikke noget, jeg kan sige, det er noget, jeg kan lide og ikke kan lide. Ja. Jeg hader ikke noget. Det, som du gør her, det er det spil, som du kører. Det er, at du kommer til at udstille systemet i forhold til en hele verden, som er på bordet. Det er der engang. Og så sige... Det er så må den det, Stig. Altså, så må den det. Godt. Så forstår du betingelserne for det. Ja. Okay, så gør vi det. Ja. Ja, men endelig spørger du, så lad os starte jamen, på den ting. Jeg tænkte i virkeligheden, du har ikke forberedt dig. Jo, jeg har læst dit brev, og jeg har læst de spørgsmål, der står i det, og så har jeg tænkt, det står i mit CV, cirka 99% af det, du spørger om. Nej, der står næppe noget om din skolegang, hvor du begyndte i skolen, så lad os tage den i jamen, dag. Jamen, så lad os tage den. Ja. Prøv lige at starte med at fortælle, hvad du voksede op i. Du har i hvert fald en søster, ikke? Hvad jeg voksede op ja, i? Ja, altså i, okay, jeg voksede op med forældre. København K, og en storsøster, 7 år ældre. Mor og far, stor kærlighed i hjemmet. De blev skilt, da jeg var 4-5 år. Vi flyttede til, min mor fandt en ny mand, Ole, dejlig mand, flyttede til Albertslund, hvor vi boede i nogle år. Og jeg gik i skole, startede i 72 som 6-årig. Jeg kan ikke slippe på ferie, vel? Okay. Tag lige roligt. Så skal du på kursus. Tænk, Københavns Kommune begyndte at bruge de samme midler over for sine ansatte, som man gør over for sine sociale modtagere af dagpenge. Man simpelthen snyder og bedrager dem. Nå, den der sagde, at de skulle sende kursus. Ja, ja. Ja, det har jeg hørt, det der. Er det ikke strengt? Jo, men der er det en god heller. Der er også der noget, der ikke kommer frem. Eller også, at hele historien ikke kommer frem. Ja, det er rigtigt. Ja, det er der nu, hvor man tænker, at der er nogle fagforeninger, der er noget lave, ikke? Ja. Okay, undskyld. Du skal på kursus, lærer stenografi. Ja, det er en kurs på katte. 72 startede som 6-årig. Det var mit lov at starte et år før skolen i forhold til de fleste. Dejlig skole, Rundtolen i Albertslund, hvor man... Var det i første klasse eller børnehaveklasse? Det var første klasse. Man havde ikke børnehaveklasse dengang, som jeg husker det. Det er meget skæmt, ikke? Fordi jeg er jo lidt ældre end dig, Stig, ikke? Ja, ja. Og jeg har faktisk i 63 gået børnehaveklasse. Har du det? Ja. Hvor, på hvilken kommune? Her i kommunen? Skovlund. I Skovlund Kommune? For Søskolen. Ja, ja, det skulle jeg til at sige. Ja, ja, ja, præcis. Men det var der ikke, det kom først senere. Men det var en dejlig pædagogisk kommune, hvor man altså virkelig var dygtig i forhold til børn på mange måder. Og det var Hjalterslund? I Hjalterslund. Ja. Altså en moderne pædagogisk kommune, som virkelig prioriterede ungdommen. Ja. Det var så i 72, og der var vi så til 76, så det var kun selv og med 4. klasse, jeg gik der i Hjalterslund. Og så flyttede vi til SBR. I 76? Ja. Rundt, nå, hvornår jeg født? Ja. I 66? Ja. Jeg har lige rundet det skarpe hjørne, ja, 50 år. Nej. Ja. Jeg fik ikke engang noget fødselsdagskort fra kommunen. Nej. Det er for meget det. Det får jeg helt rigtigt. Er det rigtigt? Ja. Breven koster 20 kroner. Det er bare at bruge e-mailen. Ja, det er også rigtigt. Så kom jeg til Esbjerg, og det var som at træde starte på Mørkøvskolen i Esbjerg. Det var som at træde 50 år tilbage i tiden. Altså rent i forhold til Albertslund, ikke? Ja. Sikkert, der kan være så stor forskel på kommuner alene på grund af attitude, ikke? Ja. Så her der kom jeg til en gammel konservativ kommune, konservativ skole, som blev drevet ud fra principper, som man har gjort i mange år. Og det var altså også en vældig, vældig, vældig god skole, som jeg også blev utroligt glad for. Men altså meget stor forskel på, på Albertslund og på Espergærde. Og der gik jeg så fra, fra 5. klasse og så til og med 9. klasse, hvor jeg så gik ud. Og det var så i 1980, har det været. Og så valgte jeg at gå på, de fleste af mine kammerater valgte at gå på gymnasiet. Jeg havde truffet min beslutning om, at jeg ville på handelsskole, fordi jeg synes, det var mere målrettet i forhold til erhvervslivet. Så jeg startede på EFG, som man gjorde dengang, på den etårige, i 81. Og så gik jeg derfra ud på Højre Handelsskolen, den ude på Fredericiavej, som nu er noget islamsk, et eller andet i dag, islamsk skole, tror jeg. Men der var altså handelsskole tilbage dengang i starten af 80'erne. Og der blev jeg så handelsstudent med høj handelseksamen. To år, ikke? Ja, 2 år. Ja. Så 3 år i alt, inklusive FG, ikke? Ja. I 84. Så det var sådan nogenlunde en kort... Var det 83 stil? Nej, det var 84. Det var, hvis du sagde, at du startede... Nå, den... Ja, ja, så startede jeg efter sommerferien i 81. Ja, altså, jeg husker ikke galt. Ja, det tænker jeg, du gør. Ja, så var det 81, jeg var færdig med. Og så til 83. Ja, så rigtigt. Ja, rigtigt. Du skal skyde et år. 9. klasse blev jeg færdig med 81, så jeg tror, det var 80. Godt, så det hedder 81. Ja, sådan må det være. Så det var 84, jeg var færdig med HH. Ja. Hvad blev du så? Jamen så, jeg havde altid vidst, at jeg skulle enten være bankmand eller revisor, fordi jeg var god til matematik, så enkelt var det, ikke? Ja. Og så blev jeg bankmand, blev bankelev i Danske Bank, i Espergærde. Og det var fra 84 til 86. Jeg skal gerne gennemgå det, hvis du ønsker det, men du kan i princippet se resten fra min servering. Okay, godt. Nu har vi taget hul på det her. Ja. Så begynder jeg at skrive i rehabiliteringsplan Torbjørn D. Ja. Næste gang du kommer, så fordi det der er et krav ifølge lovgivningen, det er sådan, at dine ansættelser er ret præcise. Ja. Så hvis jeg... Altså præcis opgivet, det er... Ja. Jeg tænker... Men det hele CV, det er 100% sandfærdigt. Ja, det tænker jeg da også, det er det, du sidder og fortæller mig nu. Ja. Inklusive min færdighed, ikke? Jo. Det er jo det, som systemet også sætter et spørgsmålstegn med. Jeg siger lige, at vi siger 13.05.66. Hvad siger vi så til sidst? Og du husker det i referat inde i systemet, så jeg skriver mindre om det. Jeg glemmer aldrig mere. Det var godt. Jeg så den vel ikke. Nej. Prøv lige at sige dit tilværnummer. 03.05.66. Ja, det var det, jeg blev. Ja. 0-3-9-7. Jeg kommer til at skrive 13. 13-0-5. 13-0-5, så okay. Kender den der jo ikke. Nej. Det står der i hvert fald. Hvad står der? Står helt tilbage fra 84. Hvis jeg ved, at du har åbent, ja. Bankassistent, og så kommer du ind i noget forsikringshalløj. Ja, nu prøver du at søge CV'et inden for jobnet. Ja. Det er en rejsesfuld CV, der er derinde. Nå. Så du skal bruge min rigtige CV. Okay. Det har du fået for nogle år siden, men jeg kan sende det til dig igen, hvis ikke du har det. Det tror jeg ligger faktisk som bilag i din tag. Ja, så er der et link til via min hjemmeside, hvis du skal bruge det. Næste gang du kommer, så prøver vi at folde det her ud. Er jeg lige for lidt mere på? Hvad lavede du? Hvorfor holdt du op? Hvis du kan huske. Jamen igen, jeg kan bare læse op på min CD. Det står alt sammen. Gør det? Jamen, det står alt sammen, ja. Men jeg ser meget gerne tale med dig om det. Så vi har lidt samtale til det. Ja, og jeg tænker så lige herinde. Siden den går med det. Ja, det er lige præcis. Det er jo så hyggeligt at være. Næste gang, så tror jeg faktisk, at jeg tager kage med. Ja, og så skal jeg sørge for at være her. Så skal jeg også give kaffe. Jeg har aldrig nogensinde fået kaffe her på København. Nej, det ved du godt, Stig. Hvad er det, jeg siger? Men I har da kopper, men man får da kaffe her, ikke? Jeg driver ikke en kaffebar. Vi spiller kaffe med mælk. Har I ikke en kaffemaskine stående herude? Nej. Er det rigtigt? Ja. Har I ikke det? Nej. Skal I betale for kaffen? Nej, skal betale for kaffen i kantinen. Er den god, eller er det sådan en gammel, den billigste kaffe? Jeg synes, det er god. Du er ikke helt så begejstret som mig. Okay. Vil du have en smagsprøve? Altså den dag, hvor jeg har i overvis brugt et symbol, jeg har aldrig fået rigtigt flot, når jeg skyder på det. Jeg har aldrig fået kaffe i kommunen. Den dag, jeg får kaffe her, det er en lykkens dag. Okay, så skal jeg snakke det for mig. Jamen, så tager jeg kage med. Ja. Godt, Stig. Jeg får kigge på det her. Ja, det står med lille, fordi ja, det skulle være på to sider. Godt. Det sætter mig fra. Nå, jamen, så har du skrevet her. Altså, jeg mener, at det meste i forhold til den plan, som de oplysninger, du har brug for, det bør stå der. Ja. Men altså, hvis det er igennem, så stille det spørgsmål, du har. Ja. Og jeg tænker, at virkelig også for din skyld, så skal de ikke trække den her proces til at vare 100 år i madkreds. Altså, jeg finder en tid til, når jeg kommer tilbage fra ferie. Ja. Jeg skal selvfølgelig lige have mulighed for at skrive det her ind. Så får vi lavet den her. Så er det lige før, vi skal ses hver måned? Det kan være. Ej, det bliver jo næsten en længe. Ja. Så jeg finder en tid og skriver til dig. Jamen, det lyder grønt. Og så det vi gør. Så det var det? Mm-hmm. Ja, men så går du selv grønt. Ja, jeg skulle til at sige det. Jeg cykler hele vejen uden at blive våd. Jeg kan bare blive våd hver eneste gang, jeg kommer her. Jeg plejer at drive det ind i kommunen. Jeg fylder det lige ud også. Er der fuldstændig gang? Ja. Det skal jeg gøre. Du elsker at sidde hjemme i huset, og jeg får med have, eller sådan der. Så er min tur, hvis du kan. Tak for det. Hej. Hej.